สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 จากเรื่องของคุณโจ้มาติดตามฟังเรื่องของพี่จี้กันต่อครับพี่จี้มาพร้อมกับเรื่องราวที่ได้รับฟังมาจากคุณป้าที่เกี่ยวข้องกับสามีภรรยาคู่หนึ่งครับมาพร้อมกับเรื่องมนต์อาฆาตเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8ของเราในค่ำคืนวันนี้กันเลยครับสวัสดีครับพี่จี ้สวัสดีค่ะ ครับผม ได้ยินเสียงพี่ไหมคะ โอ้โหเสียงดังฟังชัดแจ่มแจ๋วมากเลยครับพี่ นะฮะพี่จี้สบายดีนะ ก็เรื่อยๆค่ะคนแก่ก็อย่างนี้แหละ เออสุขฟังเสียงแล้วสุขภาพยังแข็งแรงร่างกายยังแข็งแรงดี ค่ะ มาพี่จี้มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องนี้ได้รับฟังมาจากคุณป้าท่านหนึ่งนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับสามีภรรยาคู่หนึ่งนะฮะเรื่องของมนต์อาฆาตเรื่องนี้เนี่ยคุณป้าเขาเล่าให้ฟังว่ายังไงพี่จี้เชิญเลยครับ ค่ะคือปี35พี่จะไปบวชลูกของป้านี่แหละไปบวชทีนี้ว่าไปถึงที่บ้านของป้าปรากฏว่าป้าไม่อยู่ป้าไปไหนถามน้องชายไปงานศพงานศพของเมียข้าแก่แถวๆนั้นแหละว่าอย่างนี้แกตายแล้วก็พักหนึ่งผู้เป็นเท่าประมาณครึ่งชั่วโมงแหละป้าก็มาแล้วเขาก็คุยกันเรื่องงานศพคุยกันว่าสงสารแกเนาะแกอย่างนู้นอย่างนี้พี่ก็อะไรหูผึ่งเลยเรื่องพันหนึ่งนี้ชอบฟังพี่ก็ถามว่าเรื่องอะไรเหรอแกก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องมันเกิดมานมนานแล้วล่ะ30-40 ปีแล้วแกทนทรมานมาต้องนานหนึ่งทีนี้ว่าเรื่องคืออย่างนี้คือสามีแกเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราพูดไม่ได้ตรงนี้เนาะ ค ือรวยมากๆก็มีลูกน้องจ้างคนงงคนงานก็มีอยู่คู่หนึ่งสามีภรรยาเป็นคนชาวเขาของเผ่าเพื่อนบ้านแล้วกันสองสามีภรรยาเนี่ยแกไม่นับถือศาสนาพุทธแกนับถือพวกผีปู่ย่าตายายเป็นยิ่งขึ้นยิ่งเลยว่าทุกวันแรม15 ค่ำมืดๆนี่แหละแกจะต้องเชือดไก่แล้วก็เอาเลือดมาวางไว ้ ที่ยิ่งทุก15 วันทีนี้ก็เรื่องก็คงไม่มีถ้าไม่มีปัญหาคือสามีเนี่ยเกิดอุบัติเหตุขาหักขาขึ้นมาเมียก็บอกว่าไม่ต้องทำแล้วตรงนี้กลับบ้านเราเงินก็เก็บเยอะแล้วจะไปคุณซื่อๆเงินเดือนไม่เคยรับเลยแกฝากกับไอเคียหมดความชื่อของแกนะคะแกฝากเอาไว้ทีนี้ก็เลยวันนั้นก็ฝนตกหนักเลย ค ือขาหักเนี่ยบ้านนอกอ่ะเขาก็เอาไปโรงพยาบาลไม่ทันเขาก็เอาไม้มาดามขาให้แกก็บอกให้เมียแกไปเอาเงินไปขอเงินเมียมาหน่อยนึงแต่ไม่ต้องหน่อยอ่ะเอามาหมดเลยนะเข้าใจไหมเมียแกอยู่เมืองไทยมานานแล้วพูดไทยได้เมียแกสวยมากพูดถึงเป็นคนที่สวยแล้วขาวอ่ะนะฝนตกพรำๆแกก็เดินจากฝนไปบ้านในเนี้ยซึ่งห่างไปประมาณสักน่าจะเกือบครึ่งกิโลอ่ะ คร ับ ไปถึงแกก็เข้าไปในบ้านคือเมียที่ตายไปแล้วเนี่ยต้องเท้าความนิดนึงแกเปิดร้านเสริมสวยอยู่ห่างไปเยอะเลยอ่ะอีกเป็นกิโลตรงนี้เป็นบ้านอยู่อาศัยอยู่กับคนงานไอ้เฮียเนี่ยคุยกับลูกน้อง3คนอยู่ตรงนี้เป็นผู้ชายหมดเลย คร ับ น้องผู้หญิงที่คนเนี้ยก็เดินเข้าไปบอกว่าไม่พูดค่าทำเพลงเลยทวงเงินเลยบอกเฮียตัวหนูให้มาเอาเงินเขาถามมาเงินอะไรเงินที่ฝากเฮียไว้ไงฝากไว้เงี้ยต้องนานแล้วทำงาน10 กว่าปีหนูไม่เคยเบิกเลยหนูจะกลับบ้านอยู่แล้วหนูขอเงินนะเฮียก็บอกว่ามาพูดใกล ้ ๆมาพูดเรียนห่างๆมาพูดใกล้ๆสิไอ้นี่ก็เดินเข้าไปคืออันนี้เนี่ยแกเลเด็กคนนี้มานานแล้วคือชอบเคยชวนว่าเหมือนกับพูดเหมือนหมาหยอกไก่ว่าขอโทษนะพูดคำแรงไปหน่อยนึงว่าเอ้ยมาเป็นเมียน้อยเมียไม้อะไรอย่างนี ้ คือไอ้หนูเนี่ยเขาไม่ใส่ใจก็เฉยๆเพราะว่าคือพูดมากเดี๋ยวหัวก็มีปัญหากับตัวกับอันเนี้ยแกก็เฉยๆก็เดินเข้าไปเข้าใจว่าไอ้เฮียคงจะให้ตังค ์ เดินเข้าไปใกล้แค่นั้นแหละไอ้เงี้ยบอกว่าอ๋อจะเอาเงินเหร อ บอกใช่จะเอาเงินหนูจะกลับบ้านหนูแล้วหนูไม่อยู่แล้ว ค่นั้นล่ะค่ะอาเฮียก็มองลูกน้องสามคนจัดการขอโทษที่อาจจะหยาบนิดนึงลุมโทรมเด็กคนนี้มีคนหนึ่งที่ลูกน้องอีกคนหนึ่งคนนี้ไม่ทำแต่ไม่ช่วยแต่ไม่ทำเดินออกไปก็อาเฮียก็ถามทำไมมึงนั่นมาร่วมด้วยเขาก็สายหัวเขาบอกว่าผมทำไม่ลงนะทีนี้ไอ้เด็กนี่มันไม่ยอมมันก็สู้สิ ค ะสู้แต่ทีนี้พวกผู้ชายสามคนลุมเนี่ยบางคนก็ลงมือลงไม ้ กว่าจะพูดง่ายๆว่ากว่าจะลุมโทรมเสร็จไอ้เด็กคนนี้มันก็ปางตายแล้วแล้วทีนี้ไอ้เนี่ยเขาเจ็บว่าตายก็เลยบอกเอาผ้าปูที่นอน อ ะมาห่อๆแล้วก็เรียกไอ้น้องคนข้างนอกอะให้แบกไปทิ้งที ่ ที่หลุมที่คุณทำอะไรไว้อยู่อย่างเงี้ยไปทิ้งนะก็แบกไปแล้วบอกว่าพวกไอ้พวกที่เหลือเนี่ยมากลับที่นอนเพราะไม่มีเลือดเต็มเลยให้กลับที่นอนปุ๊บอะกลับเดี๋ยวเมียมาเห็นเข้านะคะแล้วทีนี้ไอ้คนที่อุ้มไปเนี่ยความที่สงสารรู้หรอกว่าไอ้เด็กคนนี้ยังไม่ตายแต่ทีนี้มึงจะช่วยยังไงก็เลยโยนไว้กับข้างทางแล้วก็เพ่งหนีมาเลยทีนี้ฝนก็ตกฟ้าก็ร้องเปี้ยงปังเปี้ยงปังปังมันก็ไอเด็กคนนี้มันก็เลยพยายามลุกขึ้นแต่ลุกไม่ไหวก็คลานไปเรื่อยๆค่ะมองเห็นบ้านอยู่ที่คลิปละหลักมองเห็นก็ค่อยๆคลานไปใช้เวลานานเหมือนกันจนเล็บอะที่คลานกับพื้นเนี่ยเล็บมันหักไปก็มีเลือดออกเต็มเลยค่ะไปถึงเปิดประตูเข้าไปหัวเห็นเมียสภาพนั้นรู้เลยว่าเกิดอะไรกับเมียขึ้นรู้เลยน้ำตาแกไหลแกก็ลุกขึ้นมานะคะทั้งที่ใส่เฝือกไม้ดามอยู่อะลุกขึ้นมากัดฟันนะคะเดินไปหลังบ้านเขาเลี้ยงไก่ไว้หลายตัวก็จะเอาไปบูชาวันนั้นไม่ใช่วันแรมแต่ว่าฟ้ามืดฝนตกแกหยิบแกจับไก่มาหนึ่งตัวมากลางบ้านให้เมียนั่งอยู่ตรงนั้นเชือดไก ่ เชือดไก่ลองใส่ชามใบหนึ่งแกก็เชือดเพื่อของตัวเองด้วยใส่ไปทำพิธีนะคะแล้วก็เอามือของเมียเนี่ยเชือดอีกคนกับเลือดไก่เสร็จแล้วถอนขนไก่หลายขนเลยนะคะเอาไปย่างไปเผาเสร็จก็มาใส่ในเลือดนี้แล้วคนแล้วก็คร่ำอะไรของแกภาษาอะไรของแกที่อันนี้เราจะไม่กล่าวถึงเดี๋ยวจะกล่าวตอนท้ายๆนะคะเอาเล่านั่นอ่ะออกให้เมียแล้วถามว่าใครบ้างก็มีเฮียมีลูกน้องอีก3คนบอกกล่าวเสร็จแค่นั้นแหละหัวแกก็เอามีดปาดคอเมียตายจริงๆพอปาดเสร็จแล้วแกก็เอาน้ำมันราดตัวแกแล้วก็ราดในบ้านแล้วก็เผา อุ้ยขนลุก จ๋าจริงๆเรื่องนี้เรื่องเล่าเรื่องกล่าวที่ตรงนี้เรื่องจริงๆเสร็จแล้วทีนี้คนเขาก็เห็นไฟไหม้เขาก็เรียกบ้านพวกนี้มันเป็นบ้านแถวที่อาเฮียเนี่ยปลูกให้คนงานเช่าถ้าเกิดไม่ลามมันก็ถึงบ้านแกด้วยก็มาช่วยกันดับพอมาดับเสร็จทีนี้ข้างในมองว่าไปช่วยไอ้นี่หน่อยมันอยู่เป็นขาหักออกไม่ได้ไปช่วยซิดันประตูเท่าไหร่ก็ประตูก็ไม่เปิดปิดอยู่ข้างในทั้งที่บ้านนะบ้านมันไม่ได้แข็งแรงแต่มันไม่สามารถถักเข้าไปได้3-4 คนกระแทกก็ประตูไม่เปิดได้ยินเสียงกูสาบานว่ากูตายไปกูก็เอามึงมาด้วยมึงจะตายกูก็ไม่ให้มึงตายได้ยินพูดอย่างนี้ตลอดเวลานะคะแล้วก็ขานชื่อพวกนี้4 คน อ ันนี้ก็เฮ้ยอะไรวะแล้วพักหนึ่งไฟมันก็มอดแต่ไม่แค่หลังอื่นไม่ไหม ้ พอพักหนึ่งมันก็มีสังกะสีแผ่นหนึ่งอะปลิวลงมาจากหลังคาม าเมียแกเดินหลังมาถอยหลังมามันก็จิ้มจึ๊กไปที่น้องแกหน่อยนึงไม่เยอะหรอกเหมือนกับแมวข่วนอ่ะจิ้มจึ๊กแกก็เห็นแกก็มองคือคนมันนอกคนเนี้ยไอ้แผลแค่เนี้ยมันถือว่าจิ๊บจิ๊บแกก็เฉยเฉยแกก็เดินเข้าบ้านบอกว่า เออมันเผาแล้วพรุ่งนี้แกทำเหมือนจะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแกบอกว่าพรุ่งนี้ก็มันมืดแล้วนะมันไหลซุ่มแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ก็เอาศพไปฝังแล้วกันอะไรอย่างนี้แกก็เข้าบ้านแล้วแกก็เดินเตาแผลไปตลอดทางพอไปถึงก็เมียก็ถามว่าช่วยได้ไหมบอกไม่ได้ตายหมดบอกสงสารเนาะเออว่าอย่างนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จัดงานแล้วกันแกก็อาบอีกตะเกียงเนี่ยแกก็อาบน้ำอาบน้ำเสร็จแกก็นอนแล้วแกก็พอหลับไปสักประมาณ4โมงไม่ทราบแกได้ยินเสียงอย่างเงี้ยค่ะแกก็ตกใจตื่นใครหัวเราะวะใครมาหัวเราะวะแกก็ลุกมาดูตรงหน้าต่างอ่ะที่เห็นผู้หญิงไม่มีเสื้อผ้าเลยยืนอยู่เลือดโทมเลยยืนหัวเราะอยู่แกก็มองฟ้ามันก็ยังตั๊บตั๊บเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างใครวะไอ้คิดนี้ใครวะจะจับตั้มเลยมาถอดเสื้อผ้าตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีกระเสียงหัวเราะไม่มีอะไรแกก็มองไปเดินแกก็ลุกมาเดินอีกทีเอ๊ะทำไมเจ็บขาวะแกก็ลุกมาแกก็ดูขาแกตกใจนิ้วเท้าแกตอนแรกไม่มีปัญหานิ้วเท้าดำดำเหมือนจะโดนประตูหนีบหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขาตรงน่องเนี่ยมันบวมมากบวมมาถึงเท่ากับว่าความใหญ่เนี่ยเท่ากับต้นขาเลยมันเป็นไปไม่ได้ก็งงอะไรวะแล้วปวดคนไม่ไหวแกก็เลยปลุกเมียแกบอกว่าไปเรียกคนขับรถมาพาไปโรงพยาบาลหน่อยนึงเพราะว่ามันปวดคนไม่ไหวแล้วเอ๊ะตอนหัวค่ำอ่ะแผลมันเหมือนกับแมวข่วนนะแต่ทำไมตอนนี้มันแผลมันใหญ่มากเลยมันใหญ่แล้วมันก็อ้าแล้วมันก็มีอะไรดำๆอยู่ตรงนั้นก็ไม่รู้แต่แกเจ็บมากบอกอะไรดำๆเป็นแผลเลยแกก็คนขับรถก็ส่งไปที่โรงพยาบาลหมอเห็นสภาพแล้วบอกว่าทำไมคุณปล่อยไว้ตั้งหลายวันถึงจะมาบอกหลายวันอะไรเพิ่งตอนเย็นๆนี่เองแผลเนี่ยบอกสภาพนี้ไม่ใช่หรอกคุณโกหก มันหลายวันแล้วเนี่ยมันเป็นแกงจีนแล้วรู้จักแกงจีนนะคะแผลไปเป็นแกงจีนแล้วมันดำเนี่ยต้องตัดขาทิ้งนะ คือแผลมันเน่ามันเกินเยียวยาแล้ว ใช่มันตายแล้วเนื้อมันตายค่ะแกปวดเมื่อกี้นี้เมียตาฉันต้องตัดใช่เหรอคะบอกต้องตัดครับถ้าไม่ตัดเนี่ยสามีคุณก็ต้องตายเพราะว่าเราต้องรักษาชีวิตต้องตัดขาทิ้งเหมือนพายต้องตัดค่ะตัดขึ้นมาถึงต้นขาตัดไปก็รักษาทีนี้ปรากฏว่าก็พอผ่าตัดตรงนี้เสร็จก็กลับบ้านกันเพราะว่ามันกลางคืนอ่ะไม่มีประโยชน์ก็วางยาก็กลับบ้านปรากฏว่าน้ำมันเข้าบ้านคนงานอ่ะประมาณสักครึ่งน่องฝนตกนะคะไอ้คนที่คนอีกคนหนึ่งคนพูดถึงคนขับรถไม่เกี่ยวคนนี้คนที่สองที่ผมคืนด้วยเดินเข้าไปในบ้านไม่รู้หรอกว่าไฟไอ้สายไฟมันหลงไปที่ขาที่พื้นไอ้เดินเข้าไปปรากฏก็ไปมองเข้าไปข้างในเมียกับลูกยืนอยู่บนเตียงบอกลงไม่ได้บอกทำไมล่ะสายไฟมันหล่นที่พื้นแกก็มองไปแม่แปะแปะแค่นี้ไม่เป็นอะไรแกว่าอย่างนั้นแกก็บอกมันนอกพูดภาษาล่ะใส่บูทไม่เป็นอะไรแกก็เดินไปปรากฏว่าไฟดูดค่ะดูดแกใส่บูทใส่บูทก็ยังไฟดูดนะคะดูดแกดูดแบบดูดแบบแบบอย่างนี้เลยไฟก็ดับเนี่ยแกก็ร้องให้คนช่วยให้มาทีนี้ก็เลยเข้ามาหามไปโรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งแทนที่กลับไปได้พักก่อนคนขับรถบอกแทนที่จะได้นอนต้องพายนี่ไปโรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งเพราะว่าขากับมือมันเนี่ยโดนไฟดูดอ่ะก็ดำปี๋เลยก็พาไปโรงพยาบาลไอ้คนนี้โดนตัดทั้งมือทั้งขา โอ้โหฮะ มันโดนตัดทั้งมือทั้งขาแล้วก็นอนคู่กับเมียนั่นแหละ อ ีกคนทีนี้ปรากฏว่าวันประมาณสักห้าหกวันแล้วล่ะเมียก็ฟื้นมือดีขึ้นแต่ว่าทำไมแกมีความรู้สึกว่าแกฝันทุกคืนทั้งกลุ่มนี้เลยฝันเห็นแต่ผู้หญิงที่โดนข่มขืนฝันแล้วมันก็หัวเราะแล้วมันก็พูดคำเดียวว่ากูจะไม่ให้มึงตายมึงจะต้องอยู่ทรมานนานๆมึงอยากตายกูก็ไม่ให้มึงตายเสร็จ ประมาณสักอีกครึ่งเดือนเฮียก็สามารถกลับบ้านได ้ครับ เจ๊เขาก็ซื้อรถเข็นอะไม่เหมือนสมัยนี้รถเข็นสมัยก่อนมันหนักๆใหญ่ๆอะให้เฮียขึ้นรถไปก็ขับรถไปถึงบ้าน คร ับ ก็ได้ยินเสียงคนเออคุณแจ๊ครู้จักบ่อโพงไหมอ ะไรนะฮะ บ่อโพง บ่อโพงไม่รู้จักครับ เขาขุดดินลงไปลึก คร ับกลมๆแล้วก็เอาถังอะเป็นซีเมนต์กลมๆอ่ะครอบข้างบนแล้วก็เอาถังน้ำโพงน้ำขึ้นมาใช้อย่างเงี้ยค่ะไม่ได้บ่อโพง อ่าครับครับรู้แล้วฮะ นึกออกนะเออนั่นแหละ ครับ บอกน้องมนน้องมองตกน้ำน้องมนก็คือลูกชายของแกมีคนเดียวแกก็ตกใจเจ๊แกก็ตกใจแกก็ทิ้งอาเฮียเลยวิ่งไปพอทิ้งพวกรถมันก็นั่งหน้าคว่ำลงไปค่ะหัวอาเฮียเนี่ยแกก็ฟาดไปที่พื้นมันไม่ฟาดที่พื้นหนึ่งเดียวตรงนั้นมันมีหินแหลมๆขึ้นมาเป็นอีกสมัยก่อนถนนไม่ดีหรอกถนนเป็นถนนลูกรังอะค่ะอิฐแหลมขึ้นมาก็ทิ่มเข้าไปที่หน้าผากแกทิ่มเข้าไปลึกเลยแล้วเลือดอาบเลยปรากฏว่าคนงานช่วยลูกไปได้ขึ้นมาเพราะจริงๆตรงนี้จะต้องปิดสนิทไม่ให้เด็กหรือคนผู้ใหญ่ก็ได ้ จะใช้น้ำถึงเปิดฝาทีนี้ก็เลยต้องพาเงี้ยไปโรงพยาบาลอีกรอบนึงปรากฏว่ามันจุดสำคัญเงี้ยเป็นอัมพาตต้องผ่าตัดสมองแกช่วยตัวเองไม่ได้ผ่าตัดสมองพูดไม่ได ้ พอคืนนั้นไอ้น้องคนที่โดนข่มขืนก็มายืนตรงปลายเท้าแกเป็นไงอยากตายไหม คร ับ แต่พูดไม่ได้แต่แกพูดแกคิดเลยว่าให้กูตายเถอะบอกไม่เอากูจะให้มึงอยู่อย่างนี้แหละ คร ับ เสร็จไอ้น้องคนนี้ต้องบ้วนน้ำลายใส่เข้าไปที่ปากของไอ้เนี่ย คร ับแกตกหัวแกตกใจแกกลัวกูเออแตกหมดเลยนะคะทีนี้แกต้องไม่มีแกพูดไม่ได้ไม่สามารถบอกใครว่าแกอึแตกตอนเช้าขึ้นมาหมอก็มาทำแผลกลิ่นอะไรเหม็นแปลก ๆ เหม็นอะไรก็เหม็นเน่าๆก็มาดูอ้าวทำไมอึเหรอสมัยก่อนแพมเพิร์สไม่มีช่วงนี้30-40ปีแล้วแพมเพิร์สไม่มีก็เปิดพับพลิกตัวแกข้อกลับมาตรงนี ้ อุ้ยเช็ดอึเสร็จทำไมอึเป็นอย่างเงี้ยสีดำๆเหมือนกับเลือดเลยว่าอย่างนี ้ แล้วก็มีเหมือนกับขนอะไรออกมาด้วยขนเหมือนกับสัตว์ปีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหม็นมากแล้วก็ที่ต้นแกอ่ะเกิดเหมือนกับอะไรชัยก้นเป็นรูเหมือนตามดอ่ะเต็มเลยค่ะเป็นร้อยๆรูเลยต ้ องวางชุดแล้วตนก็ถามเอ๊ะไม่เป็นเบาหวานนี่นะทำไมแผลกดทับสงสัยปรากฏว่าทำไปทำมาขาอีกข้างหนึ่งแกเป็นอัมพาตใช่ไหมแกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องตัดขาอีกข้างหนึ่งค่ะ ตายทั้งเป็นเลยเนี่ย ตายต้องเป็นต้องตัดขาอีกข้างหนึ่ง ครับ แล้วไอ้คนที่ว่าตัดแขนกับตัดขาที่โดนตัดนี่น่ะมันก็ร้องทั้งคืนทั้งวันร้องจนหมอบอกเป็นอะไรไอ้คนขับรถรู้แล้วว่าต้องไม่ดีเกิดเพราะคุยกันแล้วฝันเหมือนกันก ็ เลยหนทายต้องไปสารภาพกับเจ๊ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเจ๊ก็ตกใจทำไมพวกเอ็งเร็วอย่างนี้จะทำอย่างนี้ได้ยังไงแล้วทำในการจะทำยังไงมีคนหนึ่งที่เล่าบอกว่าที่แกหนีไปข้างนอกไม่ข่มขืนคนนั้นน่ะ ร ู้เลยตั้งแต่วันแรกที่เหี้ยเกิดหายไปเลยกล ับ มาทีเป็นพระค่ะ ครับอ๋อไปบวชเลย ไปบวชเลยค่ะรู้เลยว่าต้องตามแน่ ครับ บวชพระเลยแล้วก็ไปยืนตรงที่โยนไอ้น้องคนนี้ที่ข้างทางไปบอกว่าโยม อ าตมาขอได้ไหม ครับ น้องคนนี้เขาลุกขึ้นมายืนเปลือยๆอย่างนั้นเลยไม่มีเสื้อผ้าใส ่ครับ ไม่บอกพระขอนะกูไม่ให ้ ทำไมกูจะต้องให้พระด้วย ครับ ไม่ให้เขาบอกขอเถอะโยมถ้าโยมทำอย่างนี้นะโยมเหมือนกระตอกกระตกงกนะมันบาปนะพวกปึงบาปกับกู อ ีกทำไมกูจะต้องกลัวน ี่ เมื่อกูก็ตายไปแล้วกูไม่กลัวบาปพวกปึงที่จะต้องกลัวกูอย่างนี้เสร็จพระก็ไปหาหลวงพ่อว่าทำยังไงหลวงพ่อก็บอกว่า ไม่มีวิธีไหนดีเท่ากับไปเดินทุรงกับท่านไปกันสองคนไปสององค์ไปเดินทุรงในป่าแล้วทีนี้เจ๊นี่เขาเลยปรึกษากับพวกญาติพี่น้องว่าทำอย่างนี้ทำยังไงเขาก็เลยบอกว่าในหมู่บ้านเราเนี่ยมีหมอผีอยู่คนนึงแต่ไม่ใช่คนไทยนะเขาอาจจะช่วยได้ลองไปดูสิขนาดพระยังพูดกับผีไม่รู้เรื่องเลยผีมันไม่ยอมก็ลองคุยกับหมอผีดูก็ไปเชิญหมอผีมาหมอผีคนนี้เขาเป็นคนไม่ใช่คนไทยเหมือนกันทำวิธีให้เอาไก่มา3ตัวไก่เป็นๆก็เชือดคอไก่3ตัวถุงข้าว3ถ้วยไข่ต้ม3ใบจิ้มๆบนนั้นเสร็จแล้วก็เรียกวิญญาณต้องนานกว่าจะพอคนรู้ข่าวใช่ไหมคะคนในหมู่บ้านมาฮือมาฟังกันเต็มมาดูกันเต็มเลยพิธีเรื่องมันก็เลยรู้ว่ามีกรรมวิธีปลุกวิญญาณขึ้นมาอย่างนี้จริงๆโอ้โหน่ากลัวเว้ย ที นี้แกพักงี้หมอผีก็เรียกขึ้นมาว่าเอ็งพอหรือยังมันน่าจะพอแล้วนะไอ้นี่บอกไม่พ อ เอ็งป้ารู้ไหมฉันเจ็บแค่ไหนฉันปวดแค่ไหนฉันร้องแล้วฉันขอแล้วมันก็ไม่ปล่อยฉันทำไมฉันจะต้องไปปล่อยมันทำไม ไม่กลัวบาปหรอไม่กลัวฉันยอมตกนรกเพื่อให้มันทรมานอาซอเขาเลยบอกว่าพี่หนูเอ็งรักผัวเอ็งไหมบอกรักสิเจ๊ก็รักผัวเจ ๊ นะอกเขาอกเราหัวเจ๊ก็พิการขนาดนี้แล้วนะแล้วเจ๊ก็หมดตังค์ไปเยอะแล้วรักษาอย่างเงี้ยรักษาคนน้องคนนี้เจ๊จะต้องขายบ้านแล้วเพราะว่าไม่มีเงินจะรักษาแล้วไปเถอะขอเจ๊นะเจ๊ก็สงสารเจ๊เหอะนี่บอกว่าทำไมจะต้องสงสารสงสารทำไมก็บอกก็นึกว่าเธอก็ตายไปแล้วเดี๋ยวฉันจะอย่างนี้แล้วกันฉันจะบวชฉันจะบวชพาให้ห้าองค์เอาไหมบอกไม่ฉันไม่รับถือศาสนาพุทธแล้วอยากให้ทำยังไงจะให้อยู่สิบปีให้ทรมานอย่างนี้สิบปีบอกพอดีตอนนั้นฉันก็ตายพอดีบอกไม่รู้แต่ต้องอยู่สิบปีทรมานสิบปีแล้วตอนนั้นนั่นก็ไปไหนก็ไม่ทราบแต่ว่าภายใน10ปีที่ผ่านมา ค ุณแจ๊คเหตุการณ์เกิดขึ้นคนขับรถก็คว่ำรถคว่ำหนึ่งพอรถคว่ำเสร็จปรากฏว่าตาก็บอดมองไม่เห็นลูกเมียก็หนีไปแล้วเจ๊ก็มีลูกชายที่ว่าเราฟังว่าที่จะตกน้ำอ่ะก็ปรากฏว่ากลายเป็นเด็กพิการทางสมองอายุประมาณ7หรือ8ขวบอะใครไม่ทราบก็จับไปไหนไม่รู้จับไปเป็นขอทานหรืออะไรสักอย่างเนี่ยหายไปแกก็เครียดเลยไปบอกว่าแกทำเวรทำกรรมอะไรไว้เนี่ย บ้านก็ต้องขายแล้วขายทิ้งแล้วแล้วแกก็ต้องมาอยู่ที่ร้านเสริมสวยที่ร้านเช่าอะดูแลสามีคือวิ่งเข้าวิ่งออกเดี๋ยวไปเช็ดปั้นหนุนทำนู่นทำนี่ให้สามีแต่ว่าเดี๋ยวคนต้องมาทำผมคนก็เริ่มรังเกียจเพราะเหม็นมาก ค นก็เริ่มรังเกียจมากเขาอยากจะทำพอประกาศขายบ้านแบบบ้านหลังบัลโล่เลยขายได้ไม่กี่ตังค์หรอกแกก็เอาเงินมาใช้มั่งเริ่มทีนี้ก็เริ่มตัวเองก็เริ่มป่วยเพราะว่ามันคงหลายๆอย่างที่เกิดกับแกอ่ะแกก็เริ่มป่วยพอทำไปทำมาปีประมาณปี30ถ้าจำไม่ผิดที่ป้าเราได้ฟังอันนี้เนี่ยแกก็เริ่มตัวเน่าเยอะเพราะว่ามดมาตอมมั่งอะไรมั่งเพราะว่าไม่มีเวลาดูแลไม่มีเวลาทำความสะอาดตัวก็เน่าทั้งตัวเลยเหม็นเน่าไปทั้งบ้านเลยไม่มีคนทีนี้ไม่มีคนมาเข้าร้านเลยเงินที่ขายบ้านไปก็ต้องใช้ทุกวันไปหล่อไปก็ไปหยิบยืมพี่น้องก็ให้นิดหน่อยทีหลังเขาก็ไม่ให้แล้วเขาบอกว่ามันทำผิดเองมันไม่ใช่เกี่ยวอะไรนี่ที่ให้เนี่ยเป็นก้อนสุดท้ายแล้วนะที่มาขอต่อไปนี้ไม่ต้องมาขอแล้วนะไม่เอาแล้วก็บอกตรงๆว่าไม่ต้องพามันไปหาหมอหรอกมันไม่มีแขนเอ็นมันไม่มีขาอย่างนี้ไม่ประโยชน์ปล่อยมันตายไปเถอะ ็ประมาณปี35แกก็ตาย คร ับ เจ๊แกก็อยู่คนเดียวลูกไม่มีอยู่บ้านหลังนั้นน่ะเงินที่ทีนี้ป้าพี่เนี่ยเขาก็สงสารแถวๆนั้นก็เลยช่วยกันปล่อยเงินเดือนนึงอ่ะซื้อข้าวสารมั่งเพื่ออะไรไปให้แกกินอะไรอย่างเงี้ยแกทำอะไรไม่ไหวแล้วก็ประมาณปี35แกก็เสียแกก็ตายโดยไม่มีญาติไม่มีญาติมาซักคนไม่มีใครมาเลยมีแต่คนกลุ่มแถวๆนั้นนะคะช่วยกันออกเงินเป็นศพไม่มีญาติสงสารกันอย่างเงี้ยที่นั่งฟังที่เขาบอกโอ้โหเหตุการณ์อย่างนี้มีจริงๆเหร อ ถามคืออาโกพี่เขาบอกว่ามีพวกเนี้ยเขามีวิชาของเขาเองอย่าไปซีซัวทำอะไรพวกนี้ทำบาปนะอย่าไปโกงใครป้าพี่เขาสอนนะเองอย่าไปโกงเงินใครเขานะเราไม่รู้ว่าไอ้พวกเนี้ยคนมาจากไหนเขามีวิชาเห็นไหมเนี่ยมาทำที่ไปดูอะไปฟังเข้ามาเนี่ยมันทำเห็นไหมมันอาฆาตถึง10ปีอะ นะฮะ ป้าพี่เขาพูดอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นพี่ก็จังหวัดเนี้ยพี่ไม่ค่อยได้ไปหรอกเพราะว่าเริ่มมีลูกเริ่มแต่งงานเริ่มมีอายุขึ้นแล้วทีหลังป้าพี่ก็เสียแล้วก็ต้องน้องก็กระจายไปนู่นไปนี่กันทั่วพี่ก็เลยเอาเรื่องนี้พี่ก็นึกออกพี่แพรเล่าให้คุณแจ็คฟัง ดีฮะ ว่ามันพอเป็นเรื่องผีที่น่ากลัวได้บ้างไหม ผมว่ามันไม่ได้มองเป็นเรื่องผีที่น่ากลัวนะมันเป็นเรื่องของเวรกรรมใครทำอะไรไว้เนี่ยอ่ะใช่ครับฟังเรื่องนี้มันเป็นอุทาหรณ์ที่ดีคือบางคนฟังแล้วอาจจะโอ้ยมันเวอร์ไปมันอะไรไปผมว่าตัดเรื่องนั้นทิ้งเอาเรื่องของผลจากการกระทำของคนคนหนึ่งไม่ต้องทำเรื่องใหญ่ขนาดนี้ก็ได้ครับต่อให้มันเป็นเรื่องเล็กแล้วมันเป็นเรื่องที่มันผิดมหันน่ะผิดที่แบบไม่น่าจะให้อภัยอ่ะเดี๋ยวผลละกรรมเวรกรรมก็จะตามไปสนองเขาเองแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องของความอาฆาตของคนที่เขาโดนกระทำตามเรื่องเล่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะ ค่ะ นะครับฟังเรื่องนี้ว่าเป็นอุทาหรณ์ครับฟังแล้วเราจะได้รู้จักยับยั้งเรื่องของความที่คิดไม่ดีในก้นบึ้งในจิตใจของตัวเองได้บ้างไงเรื่องพวกเนี้ยแล้วก็เวรกรรมมันมีอยู่จริงเรามองไปเรื่องนั้นดีกว่าแต่ดีครับเรื่องนี้ดีพี่จี้ดีเลยอ่ะจะได้เอามาเป็นอุทาหรณ์สอนใจกันว่าเฮ้ยบางสิ่งบางอย่างบาปกรรมแต่ละอย่างที่คนเราแค่อารมณ์ชั่ววูบที่คิดจะทำอ่ะมันส่งผลไปถึงคนรอบๆตัวมันส่งผลไปถึงโอ้โหอะไรหลายๆอย่างมากจากเพราะความที่เราคิดชั่วนะฮะได้ครับพี่จี้เรื่องนี้ดีเลยฮะขอบคุณมากๆพี่จี้ที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน หนึ่งเลยนะ ไม่เป็น แต่พี่ก็พี่อยากคุยกับคุณแจ็คมานานแล้ว ได้ ค ุ ยก็โอเค ครับผม ยังมีเรื่องอีกที่โรงพยาบาลที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลประมาณเดือนนึงก ็ อาจจะมีเรื่องแปลกๆมาให้ฟังด้วย ได้เดี๋ยวว่างๆว่างเมื่อไหร่ก็ติดต่อมานะพี่จี้นะ ได้ค่ะพี่ก็อยากจะเล่าอยากคุยกับคุณแจ็คนั่นแหละ ครับผมเนี่ยคืนนี้ขอบพระคุณพี่จี้นะครับ ค่ะค่ะสวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ